że was dotykają. O, jestem na haju. Raczej nie trafię do raju, już tu po paru latach, męki. Chciałbym na zajutrz, w chuja mnie pocałuj. Poczekam na sygnały wstawać, inaczej ci nie podam ręki. O Jezu, jestem jebnięty, jestem na trendy, jestem na Bentley, jestem na dachu, jestem na taborecie. Siedem dziur na moim flecie, jedna po spodem. Musiało się to skończyć lodem, jadę szarym samochodem. Nie umiem skończyć prawa jazdy, bo instruktorka to jebany ogień. Trzy pedały w moim samochodzie, jak mogę być homofobem? Mary to the game all over, yeah, kocham Kalifornię. Seba, czekaj, the top top na mnie, pada deszcz w moim aucie. Jestem największą gwiazdą w tym kraju. O, jestem na haju. Raczej nie trafię do raju, już tu po paru latach, męki. Chciałbym na zajutrz, w chuja mnie pocałuj. Poczekam na sygnały wstawać, inaczej ci nie podam ręki. Jestem największą gwiazdą w tym kraju. O, jestem na haju. Raczej nie trafię do raju, już tu po paru latach, męki. Chciałbym na zajutrz, w chuja mnie pocałuj. Poczekam na sygnały wstawać, inaczej ci nie podam ręki. Whoa.